Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestainhu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya eyyühellezine aminu tekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bidâ ve kulle bidâtin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet. Bâb-u kavlillâhi teâlâ yurîdûne en yubeddilû kelâmallah. Allah Azze ve Celle'nin kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek istiyorlar, tebdil etmek istiyorlar. Babında inşallah son hadisi alacağız. Hep söylüyoruz bu bab doğrudan Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı her ne kadar olsa da dolaylı olarak bütün neyle? İnsanlıkla alakalı. Yani İmam Buhari bu ayet-i kerimeyi neyle alakalı almıyor? Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı almıyor. Ümmeti Muhammed için alıyor. Çünkü Ümmeti Muhammed'in içinde birçok ne var? Fırka var. Bu fırkaların da Allah Azze ve Celle'nin kelamına karşı takındıkları ne? Mezhebi tavır değil mi? Mezhebi tavır. Yani herkes mezhebinin usulünü ne yapıyor? Sadece fıkıh ayetlerin tefsirinde değil, aynı zamanda imani ayetlerin de tefsirinde ne yapıyor? İşletiyor değil mi? Evet, maalesef öyle oluyor. İşte öyle olunca da ne oluyor? Bakıyorsunuz aynı ayeti kerime, aynı ayeti kerime farklı iki grup tarafından birbirine zıt iki görüşün neyi delili olarak kullanılıyor. Delili olarak kullanılıyor. İşte İmam Buhari de demek istiyor ki işte bu bir nevi ne? Yahudi ve Hristiyanların yaptığı ne? Tebdil ve tahrif. Bir nevi Yahudi ve Hristiyanların yaptığı tebdil ve tahrif ki Yahudi ve Hristiyanların tebdil ve tahrifi bunun yanında bir şey değil. Çünkü niye? Onlar Allah'ın mukadder gördüğünü, yani Allah Azze ve Celle'nin korumadığını, tarif edilmesine müsaade ettiğini tarif ettiler. Evet. Burada ise Allah'ın tarif edilmesine müsaade etmediği ne? Kur'an mevzu bahis. Allah'ın kelam mevzu bahis. Peki onu nasıl tarif ediyorlar? Lafzen değil. Ya ne? Manen tarif ediyorlar. Lafzen değil, manen tarif ediyorlar. Peki niye lafzen tarif edemiyorlar? Allah Azze ve Celle'nin neyi altında? Koruması altında. Manen tarif edince ne oluyor? Çok büyük iş oluyor. Çünkü önemli olan hep söylüyoruz ne? Zihinde olan değil mi muhteva? Yani konuşulanın çok da bir önemi yok aslında. Yani Allah Azze ve Celle elbette insanı konuşulandan ne yapacak? Hesaba çekecek. Ama eğer bir şeye inanmışsan sen, o inandığını telaffuz etmesen bile çok da önemli değil. Yani sen her gün vekellem Allah'ın Musa teklimi ayet-i kerimesini oku. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Ama kalk peşinden de ki tamam bu ayet böyle, ben bunu lafzen ne yapıyorum? Telaffuz ediyorum ama bu ayetten çıkan anlam o değil, Allah konuşmaz. Yani neticede lafzen sen sadece ne yapmış oldun? Bir papağan gibi lafzı ne yapmış oldun? Tekrar etmiş oldun. Ama manasına inanmamış oldun. Manasını bir kenara atmış oldun. Hep söylüyoruz, tatil nedir? Lafzın içini ne yapmak? Boşaltmak değil mi? Lafzın içini boşaltırsan tatil yaparsın. Yani o lafzın içindeki anlamı tatile yollarsın. Lafzın içindeki anlamı tatile yollarsın. Yani ne demek? Yani demek ki o lafzın içindeki anlamı ben ne yapmıyorum? Kullanmıyorum demek. Boş bir anlam demek. Yani işte İmam Buhari bu bapta ne yapıyor? Bunun üzerinde özellikle duruyor. Diyor ki işte diyor Allah'ın kelamını tebliğ etmek isteyenler işte İslam'a nispet edilmiş ya da kendilerini Müslümanlığa, İslam'a nispet eden fırkalar. Ehl-i Sünnet Allah'ın kelamını olduğu gibi lafzen zahiri üzerine ne yapmaz? Herhangi bir tarife girişmeden, tevile girişmeden, teklif ve temsile girişmeden olduğu gibi ne yapar? Alır. İnşallah okuyalım hadisimizi şimdi. Son hadis bu. Oku Gökhan. Böyle İmam-ı Bukhari rahmetullah. Sa'id'in an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu zekere racülen fîmen selefe ev fîmen kâne gavlekum kâle kelimeten yani e'tâhullâhu mâlen ve veleden felemmâ hadaratil vefâtu kâle li benîhî eyye evin kuntu lekum vâlu hayran evin kâle fe innehu lem yebteyir ev lem yebteyis indallâhi hayran fe in yaktirullâhu aleyhi yuazibbu fanzuru izâ muttu fe ahrikûni hatta izâ sirtu fahman فَسَّقُونِ اَوْ قَالَ فَسَّقُونِ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيْحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِ فِيهَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ مَوَاثِقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا ثُمَّ أَزْرَبْهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ اللَّهُ أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ قال مهافتك أو فرق منك قال فما تلقاه أن رحمه إنها وقال مرة أخرى فما تلقاه غيرها وحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غيره أنه زاد فيه أزروني في البحر أو كما حدث مرات أخو bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف اَوْ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ كَلِمَةً يَعْنِي اَعْتَاهُ اللّٰهُ مَالًا وَوَلَدًا فَلَمَّا حَضَرَتِ الْوَفَاتُ قَالَ لِبَنِيهِ اَيَّ اَبِنْ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ اَبِنْ قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَبْتَهِرْ اَوْ لَمْ يَبْتَهِسْ اِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا وَاِنْ يَقْدِرِ اللّٰهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ فَانْزُرُوا اِذَا مُتْتُ فَأَخْرِقُونِي حَتَّى اِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي اَوْ قَالَ فَاسْحَقُونِي فَإِذَا كَانَ يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَزْرُونِي فِيهَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُ قَالَ ذَلِكَ رَبِّي فَفَعَلُوا ثم أزره في يوم عاصف فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت قال قال مخافتك أو فرق منك قال فما تلافاه أن رحمه عندها وقال مرة أخرى فما تلافاه غيرها فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه أزروني في البحر أو كما حدث bir kişi daha okusun. Ekrem abi oku bak. Kale İmam Buhari rahimehullah. Kale haddesena Abdullah İbni Ebi Esved. Kale haddesena Mutemirun Semirtu Ebi. Kale haddesena Katade An Ukbe İbni Abdülgafir An Ebi Said. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أبي kuntu lekum. Kalu hayran. Ebi kal. Fe innehu lem yebteir. Eb lem yebteiz. İnnallahi hayran. Ve in yakdiri yakdirallahu aleyhi yuazibu. Fenzuru izâ müttü ve ahribuni hatta izâ sirtu fehmen feshaguni elgâle fesaguni fe izâ kâne yevmu rihin asifin fe üzruni fîhe fe gâle nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem fe ahaza mevasitahum ala zalike ve rabbi fe feallu thumme ezrahu fi yevmin asifin fe kalallahu azze ve celle kün fe izâ huve raculun qaimun قال الله أي أبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت قال مخافتك أو فراغ منك قال فما سلافه أن رحمه بدا فما تلافه أن رحمه عندها وقال مرة أخرى فما تلافه قيرها فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان قير أنه زاد فيه أزغوني في بحري أو كما حدث. Bir sonrakini de oku. Kısa olanı sizde. Kâle İmam-ı Bukhari rahimahullah haddesena Musa kâle haddesena Muhtemir ve kâle lem yebteir ve kâle halifetü kâle haddesena kâle li mi kâle mi ve kâle li ve kâle halifetü. Li yok mu sizde? Yok. Koyun oraya li. Kale haddesene Mu'temir ve kale lem yebteiz. Fesserahu Fesserahu katadetü lem yeddehir. Evet. O Ali sonuncu rivayeti bir desen oku en sonu. Kale İmam-ı Buhari rahimehullah haddesena Musa haddesena Mu'temur ve kale lem yebteir ve kale li halifetu halifetu kale haddesena Mu'temur ve kale lem yebteir ve şerahu katadetu lem yebteir. Oku Halil tercümesi. Size Katade Ukbe İbn Abil Gafir'den o da Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş insanlar içinde yahut sizden evvelki milletler içinde bir adamı zikretti de bir kelime söyledi. Yani Allah o adama mal ve evlat verdi. Nihayet ona vefat zamanı yaklaştığında oğullarına hitaben ben size nasıl bir baba oldum diye sordu. Oğulları sen bize hayırlı bir baba oldun dediler. Adam şu muhakkak ki bu baba Allah yanında önden bir hayır göndermedi yahut bir hayır biriktirmedi. Şüphesiz Allah tevhidden başka hiçbir hayrı olmayan bu zatı ele geçirdiğinde onu azap edecektir. Şimdi bakınız ben öldüğüm zaman sizler beni kömür oluncaya kadar yakınız. Sonra beni ezip öğütünüz yahut beni toz yapınız dedi. Sonra rüzgarı şiddetli esen bir gün olunca benim tozlarımı bu şiddetli rüzgarın içinde uçurup dağıtın dedi. Allah'ın peygamberi şöyle dedi. O adam Rabbime yemin olsun bu dediklerimi muhakkak yapacaksınız diye oğullarından mihsaklarını yani taahhütlerini aldı. Onlar da babaları öldükten sonra onun vasiyet ettiği işleri yaptılar. Sonra onun tozlarını rüzgarı şiddetli esen bir günde uçurup dağıttılar. Aziz ve celil olan Allah o tozlara ol emrini verdi. Derhal o tozlar ayakta dikilen bir adam oluverdi. Allah, ey kulum senin bu yaptığın işleri yapmana seni sevk eden nedir diye sordu. O zat senin korkun yahut senden korkmaktır dedi. Allah kusuru elden kaçan fırsata Allah'ın merhamet etmesi telafi eder. Yahut diğer bir kere de kusuru elden kaçan fırsatı Allah korkusundan başkası telafi edemez buyurdu. Ravi Süleyman et-Teymi şöyle dedi. Ben bu hadisi Ebu Osman en-Nehdi'ye tahdis ettim de o ben bunu Selman el-Faris'ten işittim. Şu kadar var ki o bundan beni deniz içine tozutup dağıtınız fıkrasını ziyade etti yahut onun tahdis ettiği gibi söyledi. Aşağısında var mı? Oku. Bize Musa tahdis etti. Bize Mu'temir tahdis edip lem yebeteyir, hayır göndermedi dedi. Ravi halife de şöyle dedi. Bize Mu'temir tahdis etti de ve lem yebteyiz kelimesini söyledi. Katâ da bunu biriktirmedi diye tefsir etti. Evet. Ebu Said el-Hudri hadisi. İsmini hatırlayan var mı Ebu Said'in? Künyesi. Yok mu? Sa'd bin? Sa'd bin Malik bin Enes'in elen sahibi. Evet. Sa'd bin. Evet. Malik bin Sinan el-Ensari. Şuradan oku bakalım. Devamlı geçmediği için. Hızlıca oku. Evet, unutmayalım arkadaşlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. İsmi ve nesebi Sa'd bin Malik bin Sinan bin Ubey bin Salabe bin el-Ecber Ebcer Hudre bin Avf bin el-Haris bin el-Hazraç el-Ensari El Hazraci Ebu Said El Hudri. Hazreç kabilesinden demek. Evet. Künyesiyle meşhurdur. Oğuz Savaşı'nda küçük bulunmuş, babası onu savaşa katmıştır. Bundan sonraki savaşlara da katılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sayıda hadis rivayet etmiştir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zeyd bin Sabit ve başkalarından da Allah hepsine razı olsun rivayette bulunmuştur. Kendisinden rivayette bulunanlar sahabeden İbni Abbas, İbni Öber, Cabir, Mahmud bin Lebit, Ebu Umame, bin Sel, bin Seh, Ebu Tufey radıyallahu anhum, tabiinin büyüklerinden İbni Musayyeb, Ebu Osman, En-Nehdi, Tarık bin Şihab. Ebu Osman En-Nehdi diyor. Bakın burada da aynı ismi ne yapıyoruz? Görüyoruz, gördük mü? Evet. Ubeyd bin Umeyr, daha sonrakilerden Ata, İyaz bin Abdillah, bin Ebi Seh, Buş bin Said, Mücahit Ebu Mütevekki, En-Naci, Ebu Nudra, Mabet bin Sirin, Abdullah bin Muhayris ve başkaları. Çok hadis rivayet ederdi. Hanzala bin Ebu Sufyan şeyhlerinden naklen şöyle demiştir. Genç sahabelerin en fakihlerindendi. El-Hatip dedi ki, sahabenin faziletlerinden idi. Çok hadis ezberlemişti. El-Heysem bin Kuleyb müsnedine Abdülmuheyyim bin Abbas bin Seh bin Sa'd babası dedesi tarikiyle rivayet ediyor. Ben Ebu Zer Ubade bin Es-Samit Muhammed bin Mesleme ve Ebu Said el-Hudri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 6 şey üzerine biat ettik. Bunlardan birisi Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmamak idi. İbn-i Sad, Hanzala, bin Suhyat el-Cumahi'nin şeyhlerinden şu naklini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin genç sahabeleri arasında Ebu Said el-Hudri'den daha fakihi yoktu. Yezid bin Abdullah bin Eş Şehir dedi ki, Ebu Said radıyallahu anh Harre günü çıktı ve bir mağaraya girdi. Şamlı biri onun yanına girdi, ona çık dedi adam. Çıkmam deyince eğer yanına girersem seni öldürürüm dedi. Adam girince Ebu Said radıyallahu anh kılıcını çekti ve günahının cezasını çek dedi adam. sen Ebu Said el-Hudri misin dedi. Evet cevabını verince adam, o halde benim için bağışlanma dile dedi. Ahmet ve başkaları Atiye yoluyla Ebu Said radıyallahu anh'ten şöyle dediğini rivayet etmiştir. Babam Uhud gününde şehit edildi. Geride mal bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve sordum. Beni gördüğünde şöyle buyurdu. Kim ihtiyacını arz etmezse Allah onu zengin kılar. Kim de iffetli olmak isterse Allah onu iffetli kılar. Bunun üzerine geri döndüm. Bu hadisin aslı Sahihayn'da başka bir kıssa ile birlikte şu lafızla Ebu Said radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Kim ihtiyacını arz etmezse Allah onu zengin kılar. Kim iffetli olmak isterse Allah onu iffetli kılar. Kim de sabırlı olmak isterse Allah onu sabırlı kılar. Ebu Said radıyallahu anh merfuan şu hadis rivayet etmiştir. Sizden birinin insandan korkusu gördüğü veya bildiği hakkı söylemekten alıkoymasın. Ebu Said radıyallahu anh dedi ki, bu hadis beni Muaviye'nin yanına gidip onun kulaklarını doldurmama itti. Sonra geri döndüm. İbni Ebi Hayseme Hint B.T. Said bin Ebi Said el-Hudri'den, o da amcasından şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said radıyallahu anh'ı ziyarete gelmişti. Ona koyun budu takdim etti. Said bin Mansur el-Ala bin el-Müseyyeb babasından, o da Ebu Said'den rivayet ediyor. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmen ve onun sahabesi olman sana mübarek olsun dedi. Dedi ki, ondan sonra bizim neler çıkardığımızı bilemezsin. Ali bin el-Cad Said bin Yezid'den rivayet ediyor. Ebu Nudra Ebu Said radıyallahu anh şöyle dediğini anlatıyordu. Hadis rivayet ediniz. Zira bu hadisleri hatırlatır. Vakidi dedi ki 74 yılında vefat etmiştir. 64 yılında vefat ettiğini de söylenmiştir. El-Meda'ini 63 yılında vefat etmiştir dedi. El-Askari ise 65 yılında vefat etti demiştir. Evet, 63, 64, 65 ya da 74. Yani 4 tane kayıt var ki 60'lı yıllar daha ne tercihe? Şayan. Evet. Sa'd bin Malik bin Sinan. Unutmuyoruz. Sa'd bin Malik bin Sinan. Şimdi İmam Buhari gene her zamanki gibi adeti olduğu üzere bunu bir yerde zikretmedi. Yani sadece Kitab-ı Tevhid'de zikretmedi. İmam Buhari bu hadisi 3 yerde zikretti. Bir tanesi bu işte Kitab-ı Tevhid. Evet, bana okur musunuz şeyi, senedi? Evet, oku Halil, senedi oku. Ukbe İbn Abdülgafir'den. Evet. Senedi okusun. Kana Abdül. İmam Buhari'nin senedini oku. Neye bakıyorsun? Ha? Arkadaşım, açacaksınız hadisin senedini okuyacaksınız. Evet. Afla İbni İbni Esved. Ha. Abdullah bin Ebil Esved. Sonra Mu'tebir. Evet. Semirtebi. Sonra kim? Mu'tebir. Sonra Katade hocam. Sonra Ukbete. He? Bin Abdülvahir. Ukbete. Ukbete bin Ukbe İbn Abdülvahir. Abdülvahir. Evet. Ebu Said. Ebu Said. Yani el-Hudri. Sonra evet. Resulullah. Evet. Evet. Buradaki senedi İmam Buhari'nin bu, değil mi? Tabii Mu'temir'in babası var. Onu unuttunuz. Evet. Evet, yani Süleyman babası. Yani onu atlıyorsunuz. Galip diyorsunuz ama atlıyorsunuz. Ha. Kaç oldu şu anda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kanalda kime ulaştık? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştık. Buradaki neyi? Senedi İmam Buhari'nin. Aynı hadisi Kitab-ı Ehadisil Enbiya'da almış. Kitab-ı Ehadisil Enbiya, yazın isterseniz, 3478 no. Evet. 3478 no. Bakın orada ne yapmış? Evet. 3478. Evet. Ebu Velid demiş. Evet. Ebu Velid'den Ebu Avane almış. Ebu Avane'den Katade almış. Evet. Katade'den Ukbe bin Abdülgafir almış. Abdülgafir. Evet. Ukbe bin Abdülgafir'den Ebu Said almış. Ondan da kim almış? Öyle mi? Evet. Tam tersi. Yani Resulullah'tan Ebu Said, Ebu Said'den Ukbe böyle gidiyor. Biz böyle geldiğimiz için öyle söyledik haliyle. 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu? Bir tane buna göre az. Âli senet. Gördünüz mü? Yani değiştirdi. Ha. Ama hep nerede birleşiyor dikkat ederseniz? Katade'de. Burada Katade'ye kaç kanallı ulaştı? 3. Burada kaç kanallı ulaştı? 2. Evet. Yine aynı hadisi 6841'de almış. 6841 Kitab-ı Rikak. Evet. Yani görüyorsunuz işte İmam Buhari'nin farklı farklı neleri? Tarifleri. Buna bakalım hemen. Evet. Musa kızı okuyorum. Mu'temir babası yani Süleyman Katade Ukbe ve kim? Ebu Said. Kaç tane oldu? He? 6 tane oldu. Neyle uydu? Kitab-ı Tevhid'le. Peki Kitab-ı Tevhid'den farkı ne? Musa. He? Musa. Evet. Burada Musa ile başlıyor. Diğer bir şey ki Kitab-ı Tevhid'de ne yaptı? Musa dışındaki bir şeyhle ne yaptı? Hadis rivayet etti. O da kim? Abdullah İbni Ebil Esvet. Yani demek ki gördük ki İmam Buhari Kitab-ül Enbiya'da bunu 5 senetle yani 5 neyle? Ravi ile kime ulaştırdı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ulaştırdı. Kendini saymıyoruz. Demek ki âli senet bu. Âli senet bu. Ama hepsinde Katade'den sonrası ne? Tek. Bir. Demek ki İmam Buhari boşuna ne yapmamış? Rivayetleri zikretmemiş farklı yerlerde. Senetlerini ne yapmış? Değiştirmiş. İmam Müslim bunu ne yapar? İmam Müslim bunu ne yapar arkadaşlar? Ayrı ayrı bablara koymaktansa aynı bab içinde ne yapar? Farklı farklı verir. Yani İmam Buhari bunu 3 tane ayrı kitaba 3 ayrı babın içine serpiştirdi. Farklı farklı senetle. Müslim öyle yapmaz. Ne yapar İmam Müslim? Aynı rivayeti ilim talebesi daha kolay ne yapsın? İnceleyebilsin diye peş peşe verir. Farklı farklı senetlerle. Onun için bazı alimler mesela Mağrib uleması gibi Müslim'i Buhari'ye tercih etmişlerdir. Sıhhat yönüyle değil. Ya ne? Kullanma yönüyle. Kullanma yönüyle yapmışlardır, tercih etmişlerdir. Neden? Düşünün bu hadislerin peş peşe geldiğini, bizim burada verdiğimiz gibi neyi görebiliyoruz? Bütün senetleri görebiliyoruz ve metinleri de görebiliyoruz. Yani İmam Buhari öyle yapmamıştır. İmam Buhari bablara ayırmıştır. Yani kitaplara ve bablara. Hep söylüyoruz, diyoruz ki Buhari'nin hem kitabı hem de babı kimin şeyidir, amelidir, uygulamasıdır? Buhari'nin. Yani kitap ismini koyan da kimdir? Buhari'dir. Bab ismini koyan da kimdir? Buhari'dir. İmam Müslim ise sadece kitap ismini koymuştur. Bab ismi koymamıştır. Sadece ne ismi koymuştur? Kitap. Peki İmam Müslim'in bab isimlerini kim koymuştur? Şarihler. İşte bazıları demiştir ki Kadı İyaz. Bazıları demiştir ki Nevevi vesaire. Anladık değil mi? Hayır, hayır, hayır. Bab isimlerini kendi koymamıştır. Hal böyle olunca bab isimlerini de koymayınca sadece kitaba göre hadisi ne yapınca telif edince kitaba göre aleyküm selam hadis kitaba göre telif edilince aleyküm selam hadis kitaba göre telif edilince ne oldu arkadaşlar? Hadiste yani bir ne olmadı? Mevzuiyet olmadı. Ne demek mevzuiyet? Konu. Yani şimdi namazla alakalı bütün hadisleri derledik. Hangisi hangi konuyla alakalı bilebiliyor musunuz? Bilemiyorsunuz. Yani daha sonra şahitler onu ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Bablandırmışlar. İşte ama İmam Müslim ne yapmış? Babları kendi bizzat ne yapmadığı için, açmadığı için, zikretmediği için o rivayetleri peş peşe sıralamış ki diğer bablardaki o karışıklık ne yapsın? ortadan kalksın. Yani tabii bunlar yöntem. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı var. İmam Müslim de böyle yapmış. İmam Müslim, İmam Buhari'nin de talebesi olması hasebiyle biraz da şey istemiş yani. Değişiklik istemiş herhalde. Hocasını taklit etmek istememiş. Çünkü yani hocasına çok hürmet eden, çok itibar eden bir zat. Onun için herhalde muhtemelen ne yapmamış? Taklit etmek istememiş. Değişik bir yöntem ne yapmış? İzlemiş. Yani burada da şunu anlıyoruz biz. Herkesten alacağımız bir ney var? Nasip var. İşte gördük. Bakın ney? Farklı farklı neler? Senetler. Demek ki bunu da verdikten sonra şimdi hadisimizin şerhine ne yapalım? Girelim. Evet. Yalnız hadise girmeden önce 132 nolu hadise dönerseniz bir geride Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bu hadisin farklı bir rivayetini aldı. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Onu da biliyorsunuz birkaç yerde ne yapmıştı İmam Buhari? Gene zikretmişti. Onu da farklı farklı nelerle? Senetlerle vermişti. Heh. Yani aynı bab içinde İmam Buhari ne yapmış? Ebu Said hadisinde ne yapmış? Zikretmiş ki onun şahidi. Onun şahidi. Ne demek şahit? Bilen var mı? Yani mahkeme şahidi değil. Yani bu hadis onun şahidi deyince anlayan var mı? Hadisi güçlendiren. Hayır. Aynı metinde farklı bir kimden? Sahabiden gelen hadise biz ne diyoruz? Şahit. Aynı metinde kimden geliyor? Farklı bir sahabiden geliyor. Hadis mecmu'u mesela şevahidiyle sahihtir diyoruz ya da hasendir. Yani ne demek? Bir raviden gelmemiş. Yani bir ravi derken kimi kastediyoruz tabii? Sahabiyi. Bir sahabiden bize gelmemiş. Birkaç tane sahabiden gelmiş. Ha demek ki şahit ne? Aynı metinde manen. Tabii lafzen illa aynı olacak değil. Zaten lafzen aynı hadis bulmak çok zordur. Manası bir. Bazı lafızlarda neler var? Elbette değişiklikler var. Anla anlam ifade eden, aynı manayı ifade eden hadisin farklı bir sahabiden geliş haline ne diyoruz? Şahit diyoruz arkadaşlar. Ne? Şahit. Peki mütabi ne demek? Bilen var mı? Mütabaat ya da mütabi. Buna dikkat edeceğiz. Aynı hadisin yani aynı sahabeden gelen hadisin aynen burada olduğu gibi. Aynı sahabeden gelen hadisin kimden geldi bu üç tane rivayet? Kimden geliyor? Ebu Said'den geliyor. Tabakalarındaki farklı raviler. Yani mesela burada kim var? Ebu'l-Velid var. Burada kim var? Musa var. Anladık mı? Musa Ebu'l-Velid'in mütabii. Ebu'l-Velid de kimin mütabii? Musa'nın. Bu ikisinin de başka bir mütabii var. Burada aldığımız rivayet. Ne o? Abdullah ibn Ebil Esved. O da onun mütabii. Demek ki şahit ayrı iki sahabenin. Neyi rivayeti? Neyle alakalı? Sahabe neyle alakalı? Tabakasıyla alakalı. Anladık değil mi? Peki bu hadisin, Ebu Said hadisinin başka şahidi var mı? Var. Kim var? Ebu Hureyre hadisi var. İşte görüyor musunuz? İmam Buhari ne yapmış bir de? Yani şimdi biri kalkar der ki ya bir sahabeden geldi alma. 2-3-5 sahabeden de gelebilir. Anladık değil mi? Bir de ne var? Mütabi. Burada da mütabi yapmış. Ne o? Nedir işte? Aynı tabakada farklı farklı mütabileri var. Burada Musa'nın alternatifi Ebu'l-Velid. Burada da Abdullah ibn Ebil Esved. Yani demek ki bir kanaldan değil. Anladık değil mi? Bunlara dikkat edelim. Tabi bunları ara sıra zikrediyoruz ama. Evet. Gelelim şimdi hadisimize. Diyor ki hadiste ennehu zekere racülen fîmen selef ev fîmen kâne gablekum. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir adam zikrediyor. Doğrudan ismini vermiyor. Bir adam. Bir şahıstan bahsediyor. Geçmiş insanlardan daha önce, bizden daha önce gelen insanlardan ne yapıyor? Evet. Bahsediyor. Yani diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sizden önce yaşamış ne? Bir adam vardı. Sizden önce yaşamış. Öncenizde vardı ya da sizden önce yaşamıştı. Bunu Ahadisül Enbiya'da yani Beni İsrail Kitabül Enbiya yani bak Beni İsrail'de zikrettiğine göre İmam Buhari daha önce Ebu Hureyre hadisinde de aynısını ne yaptık? Söyledik. Enbiya kitabında hangi bapta? Beni İsrail, yani İsrailoğullarından bahseden ney? Bapta zikrettiğine göre. Demek ki daha önceki, öncemizde yaşayan, öncemizde gelip geçmiş bu adam kim? Evet, İsrailoğullarından bir adam. İsrailoğullarından bir adam. Yani ne diyor? Fîmen selef. Evet. Öncenizde selefiniz. Biz halefiyiz yani. Fîmen selef. İşte selefimiz. Biz onun neyiz? Halefiyiz. Yani ev fîmen kâne kablekum. Ya da sizden ney? Önce. Ne yaptı? Yaşadı. Ha. Beni İsrail'den bir adam. Beni İsrail'den ney? Bir adam. Diyor ki gale kelimeten, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor bir kelime söyledi, bir cümle söyledi değil mi? Neymiş o? Yani atahullahu malen ve veleden. Allah azze ve celle ne yapmış? Bu adama mal ve çocuk vermiş. Mal ve çocuk vermiş. Felemma hadaratil vefat. Ölüm gelince galeli benihi çocuklarına demiş ki eyye ebin kuntu lekum. Ben size nasıl bir babaydım? Yani benim babalığım nasıldı? Tabi burada sual ne var aslında? Teyidi var, istinkari var. Yani ne demek? Yani burada iyi bir baba olduğunu çok iyi biliyor da evlatlarına bu soruyu soruyor. Hani bazen biz de yaparız ya, işte adam kendinden emindir, öğretmendir. Arkadaşlar ben nasıl bir öğretmendim? Nasıl bir öğretmenim? Aslında iyi olduğunun pekiştirmesini onlardan almak istemektedir. Yoksa doğrudan bilmediği bir sorunun cevabını onlardan ne yapmıyor? İstemiyor. Burada o var. Ben nasıl bir babaydım? Size nasıl bir babalık yapmıştım? Diyor ki ve fihi enne vasiyyetehu ve emrehu li evladihi kânet inde vefatihi. İşte diyor vasiyeti ve emri çocuklarına ne zamandı? Vefatına doğruydu. Yani ölmeden önceydi. Eyye bin kuntu lekum, nasıl bir babaydım? Liyekune zâlike ed'a ila temfizi emrihi. Niye böyle bir usul geliştiriyor? Emrini yapmaları, vasiyetini yapmalarını ne yapmak? Kuvvetle sağlamak için. Bir an önce vasiyetini ne yapsınlar? Yerine getirsinler diye babalığının iyiliğini onlara ne yapıyor? Hatırlatıyor. Kötü bir baba olsa çocuklar vasiyetini yerine getirir mi? Getirir ya da getirmez. Ama iyi baba olunca getirme ihtimali kuvvetli. Feke ennehu yugul, sanki diyor ki madumtum tarifune enni kuntu lekum hayra, madem ki biliyorsunuz ben sizin için hayırlı babayım, femin cezai aleykum, o halde benim neyim? Mükafatım. Yani sizin üzerinize olan mükafatım en tef'alu ma amurukum bihi. Size emrettiğimi ne yapmanız? Hemen yapmanız. Demek ki benim mükafatım ancak ne olmalı? Bu olmalı. Demek ki bu soru ondan dolayı geliyor. Ve fihi enne sebebi emrihi li ebnaihi. Çocuklarına emrinin sebebi bizalike, bununla, yani bu verdiği emirle ennehu musrifun ala nefsi. Nefsine karşı israfkar bir ney? Kul. Ve lem yukaddim hayran. Bir hayır da ortaya koymamıştı. Hangi hayır ama? Hangi hayır? Ameli hayır. Yani uzuv hayırı. Kalbi hayır değil. Yoksa asıl iman adamda ney? Var. Var. Mevcut. Onun için sizde tercümede dikkat ederseniz bir cümle kullanmış. Evet. Görüyor musunuz? Yani demek ki hiçbir tercüme şerhe bakılmadan yapılmaz. İşte o zatlar da o tercümeleri yaparken nereye dönmüşler? Şerlere. İşte İbn Hacer'e dönmüşler ya da işte Ayniye ya da Kastellaniye. Bu üçüne. Evet, özellikle. Demek ki adamcağız nefsine karşı israfkar, ameli hayır da ortaya koymamış. Ne diyor? Diyor ki galu hayra ebin, onlar diyorlar ki evet hayırlı bir babaydın. Gale diyor ki fe innehu lem yepteir. Peygamber Efendimiz diyor ki önden göndermedi diyor, ya da ev lem yepteis, ya da biriktirmedi. İndallahi hayra, Allah katında bir hayır. İşte önden göndermedi ya da önden biriktirmediği ne? Ne o? Ameli hayır. Yani cevarih ameli. Evet. Aynen Ebu Hureyre hadisinde ne yaptığımız gibi, aldığımız gibi. Manahu lem yukaddim amelen salihan. Salih bir amel önden göndermedi. Ve fesserahu Katade İbn Diame Es-Sedusi, Katade onu tefsir etti bi ennehu lem yeddahir indallahi hayran, Allah katından ney? Bir ney? Ha? Ney? Salih amel depolamadı. İddihar depolamak, biriktirmek. Hatta fıkıhta neyi vardır bunun? Neyi vardır arkadaşlar? Ha, babı vardır değil mi? Müddahir olanlar, kıtlık anında malı ne yapanlar? Biriktirenler, stoklayanlar melundur. Evet, kara borsa. Yani burada iddihar dediğimiz şey stoklama, biriktirme. Evet, buradan bir şey daha anlıyoruz. İbn Hacer onu söylüyor. Yani biz kendimize hissi olarak alacağız. Demek ki Allah'ın karşısına çıkmadan önce ameli biriktirmemiz lazım. Allah'ın karşısına çıkınca amel yapılmıyor. O zamana kadar yapılan ne yapılacak? Bir torbada, bir kefede biriktirilecek mizanda. Evet. Vel maksud ennehu lem ya'mel hayran yercu bihin necat. He. Kurtuluşuna vesile olacak, kurtuluşunu dilediği herhangi bir ney? Ameli hayır yapmamış. Bu zat, Beni İsrail'den olan bu zat. Sonra diyor ki ve in yakdirillahu aleyhi, evet. Dikkat ederseniz gayip siga, daha önce de aynısı geçmişti. Kendi nefsine izafe etmemek için. Hatırlıyor musunuz? Bazı rivayetlerinden de eğer Allah bana güç yetirirseydi, bazı rivayetlerinde de eğer Allah ona ne yaparsa güç yetirirse. Hatırladık değil mi arkadaşlar? Evet. Buna çok dikkat edeceğiz. Aynı hadisin Kitab-ı Rikab babı, Kitab-ı Rikab kitabındaki lafzı ve in yakdim aleyye Allah yuazibhu. Evet. Bizzat bana. Bizzat ne? Bana. Yani diyor ki eğer Allah ona güç yetirirse ne yapacak Allah ona? Azap edecek. Sonra diyor ki fenzuru, hele bir bakın diyor. İza muttu, öldüğüm zaman ne yapın diyor? Fe ahrikun. Beni ne yapın? Yakın. Beni ne yapın? Yakın. Ateşle yakın. Evet. Hatta iza sırtu fahmen, öyle yakın ki ne olayım ta ki? He? Ne? Kömür. Kömür. Faham ne demek? Kömür demek. Kapkara yani. Evet. Diyor ki şari. Hatta izâ sirtu fahmen, yani kömür olduğum zaman da öyle bir yakın ki kapkara kömür olayım. Feshakuni, beni ezip ne yapın? Öğütün. Beni ne yapın? Ezip öğütün. Evgal ya da feshakuni ya da toz yapın. Diyor ki فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَاصِفْ, daha sonra rivayette rüzgarlı bir gün olduğunda da ne yapın? فَاَذْرُونِ فِيهَا, benim o neyimi, tozumu, külümü ne yapın? Saçıp savurun. Heh. Şimdi diyor ki şarih وَقَدْ فُهِمَ هَذَا كُلُّهُ مِنَ الْحَد۪يفِ السَّابِقِ, hepsini diyor bu hadisten anladık. وَالسَّحْك وَالسَّحْك, yani ne demek özüp öğütmek ya da toz yapmak? Kilahuma bimana vahid, tek anlam. Ve huve en yuthan, ne yapmak? Öğütülmek. Hatta yasir, öyle ki olur. Zerratin sagira cidden, küçük küçük neler? Taneler. Ve lihada emarahum, işte bundan dolayı emretti diyor baba çocuklarına. En yezeruhu, onu ne yapmalarını? Saçıp savurmalarını. Fil yevmillezi, öyle bir günde ki tekunur rihu fihu asifan, çok güçlü bir ney? Rüzgarın olduğu gün. Yani ey şedideten, güçlü, ey şedideten imanen, yani iyice dağılması için güçlü. Fi tefrike eczaihi, o nelerin? Kül parçalarının, tozlarının. Zannen minuhu, zannetmişti diyor. Ennallaha la yakdiru ala İadetihi ba'de zelike. Allah o kadar paramparça olmuş, toz un ufak olmuş o parçalar ne yapıldıktan sonra, o çok güçlü bir rüzgarın olduğu havada saçıp savrulduktan sonra ki her yere gidecek değil mi? Bir daha onları ne yapamaz? Evet, birleştiremez. bunu zannettiği için. Ve hâzâ huve maksaduhu, işte bu diyor kastettiği şeydir. Diyor ki ve fihi kavlün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, işte diyor burada diyor Peygamber aleyhissalatu vesselamın neyi, sözü kendini gösteriyor. Nedir o? Fekâle nebiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem fe ahaze mevâfîkahum alâ zâlike. Evet. Ve Rabbi. Ne yapıyor? Rabbine yemin ediyor. Rabbine yemin ediyor adam. Kime yemin ediyor? Rabbine yemin ediyor. Ve çocuklarından ne alıyor? Taahhüt alıyor. Söz alıyor. Söz. Çocuklarından taahhüt alıyor. Söz alıyor. Yani o dediklerimi yapacaksınız. Beni önce yakacaksınız. Kömür gibi olacağım. Ondan sonra beni öğüteceksiniz. Toz yapacaksınız. Sonra da ne yapacaksınız? Rüzgarlı bir havada, çok rüzgarlı bir havada ne yapacaksınız? Atacaksınız, savuracaksınız. Diyor ki fefihi meşruiyetül kasem alel emri. Evet, bir iş hakkında ne yapmak? Yemin etmenin meşruiyeti. Bir iş hakkında yemin etmenin meşruiyeti. El müekket. Ama nasıl bir iş? Kesin bir iş. Yani kesin bir şey istiyorsun. Bununla alakalı yemin ediyorsun. Ama yemin ettiğin kim? Elbette Allah. Ama o kesin işle alakalı ne yapıyorsun? Yemin ediyorsun. İşte buna meşruiyet var. Takviyeten ve teekiden. Peki neden? Neden yemin ediyorsun? O kesin iş illa ne yapsın? Olsun diye, müekkeden, teekiden, takviyele ne olsun diye. Sonra devam ediyor. Diyor ki lissamin. Peki kim için takviye olsun? Kim için illa da olsun? İşiten için. Yani burada yemini kim için yapmıştı zaten? Çocuklarına bu işi ne yapmak için? Uygulatmak için yapmıştı, değil mi? He. Demek ki çocukları ne yaptı? Ne yapsın? O işi illa da ne yapsın? Yerine getirsin diye adam Allah'a ne yapıyor? Yemin ediyor. Hatta la yertab fî zâlike. Öyle ki işiten ne yapmasın? Yapsa mıydım, yapmasa mıydım? İlla da yapmam gerekir miydi, gerekmez miydi diye neye düşmesin? Şüpheye düşmesin. Sonra devam ediyor. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam huve sadıkul masduk. Hem doğru söyleyen hem de sözleri ne yapılan? Doğrultulandır. Fecib tasdiku haberihi. Haberinin tasdiki gerekir. Farzdır. Bidun eyyi tereddüt. Herhangi bir tereddüt olmadan. Ev şekkin ya da bir şüphe olmadan. Velev lem yuksim. Velev ki ne yapmasın? Yemin etmesin. Ha, burada demek iki şey alıyoruz biz burada. Burada yemin eden adam. Bazı rivayetlerde bizzat yemin edenin kim olduğunu gösteriyor bize. Rivayette adam olduğunu gösteriyor. Ama bazı rivayetlerde yemin edenin adam değil, kim olduğunu gösteriyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yemin ediyor. Diyor ki işte diyor Rabbime kasem olsun ki ne yaptı diyor bu adam? Çocuklarından ne aldı? Söz aldı, misak aldı. Şimdi burada demek istiyor ki şari, peygamber yemin etsin ya da etmesin aleyhissalatü vesselam, her dediği nedir onun? Doğrudur. Tasdik edilmesi nedir? İlla da gereklidir. Velakinnehu, fakat o niye yemin etti peki illa da doğru söylediği halde? Yüşrevli ümmetihi salavatullah ve selam aleyh. Çünkü o ümmetine ne koyuyor? Ne koyuyor? Kural koyuyor. Ümmetine ne koyuyor? Kural koyuyor. Ümmetine koyduğu kuralı göstermek için de ne yapıyor? Yemin ediyor. Ama onun yemininden biz illa da yemin ettiğinde işin doğru, yemin etmediğinde yanlış olduğu gibi ne çıkarmıyoruz? Anlamda, sonuçta çıkarmıyoruz. Siz de o bölümü nasıl tercüme etmiş? Okuyun bakayım. Okuyun. Nasıl tercüme etmiş o bölümü? Allah'ın peygamberleri şöyle dedi. Allah'ın peygamberi şöyle dedi. O adam Rabbime yemin olsun bu dediklerimi muhakkak yapacaksınız diye. Evet. Oğullarından misaklarını ya taahhütlerini aldı. Evet, burada yeminin bizzat kim tarafından? Adam tarafından olduğunu ifade ediyor. Bazı rivayetlerde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından da yemin ne yapılmış, ifade edilmiş. Tabi arada bir hilaf yok. Buna göre ne yapmış? Fıkıh oluşturmuş şari. Vel mevafik cem misak. Diyor ki misaklar, misakın çoğulu, veyel uhud, sözler, ahitler, vel eyman el müekkede, kesin yapılması gereken yeminler, ala en yef'alu ma emerohum bihi, o emrettiği şeyi yapması için. Diyor ki daha sonra ve fihi ennallaha teala, yine daha sonra devam ediyor hadisi açıklama. Tabi ne diyor? Fefalu. Onlar da ne yapıyorlar? Yapıyorlar değil mi? Yapıyorlar. Evet, yani söylediğini yapıyorlar. Yakıyorlar. Kömür gibi oluyor. Öğütüyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Sümme zeruhu fi yevmin asif. Çok rüzgarlı bir havada saçıp savuruyorlar. Galallahu azze ve celle. Evet. Bunun üzerine Allah azze ve celle diyor ki işte şahit geldi. Hadisin neyi? Bize lazım olan bölümü. Baba uygunluğu. Kun. Allah azze ve celle ne yapacak? O saçıp savrulan neye? Zerrelere ol diyecek. Değil mi? Fe izâ huve raculun kaim. Bir de bakacağız ki adam ayağa dikilmiş. Evet. Evet. Allah ol diyecek. Bir şeye ol der. O da hemen oluverir. Değil mi? Evet. Bir şey yaratmak istediğinde ol der. O da hemen oluverir. Ve huve zahirun fî mâ kulnâ ennehu vâkıun fî dünyâ. Daha önce de söylediğimiz gibi dünyada olan bir olay. Yani ahirette olacak bir olay değil. O anda olmuş bir olay. Onu naklediyor bize. Evet. Ve sebaka enne hadis Cabir yedullu alâ zâlike. Daha önce Cabir hadisini vermiştik diyor. Bu ona delalet ediyordu. Ve lafzu nasıldı onun lafzı? Gâle Cabir ibn-i Abdillah radıyallahu anhuma. Cabir diyor ki gâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki Ela ubeşşiruke amma lakiye ebuk. Evet. Babanın neyle karşılaştığını sana müjdeleyeyim mi? İnnallaha kelleme ebak min gayri hicab. Allah bir örtü olmadan babanla ne yaptı? Konuştu. Fekale lehu. Dedi ki ona abdi ey kulum selni. Benden ne yap? Dile, iste. Fekale dedi ki ya Rabbi, ey Rabbim ruddeni ile dünya, beni dünyaya döndür. Hatta uktele fiik, ta ki senin yolunda ne yapayım? Öldürüleyim. Gal dedi ki fe inni kad gadaytu aleyhim en la yerci'u. Ben hükmettim onlara bir daha nereye dönmemeye? Geri dönmemeye. Gal dedi ki ya Rabbi, ey Rabbim fe eblighum anna. O halde bizden onlara bildir. Bunun üzerine fe enzele azze ve celle, Allah azze ve celle ayeti indirdi. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا. Siz Allah yolunda öldürülenlere ne demeyin? Ölü demeyin, ölü zannetmeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Onlar nedir? Diridirler ve Rableri katında ne yaparlar? Rızıklandırılırlar. Yani ne demek istiyor? İşte dünyada vuku bulmuş bir olay. Yani bir daha geri döndür diyor. Allah Azze ve Celle ne yapmıyor? Döndürmüyor. Çünkü öyle misakı koymuş. Onun üzerine diyor ki o halde onların katında bizi ne yap? Zikret diyor. Değil mi? Onlara bildir bizi. Bildiriyor. Nasıl bildiriyor? İşte bak işte biz dünyada biliyoruz onları. Yani şehitler bizim aramızda. Yaşıyorlar. Ölmediler. Allah her ne kadar onları bizim aramıza bir daha ne yapmadıysa da göndermediyse de onlara berzaki bir canlılık verdi. Anladık değil mi? İşte dünyada olduğunu ne olarak görüyor bunu? Delil olarak görüyor. Daha sonra hadisi şerh etmeye gene devam ediyor. Diyor ki gal Allah, gene Allah diyor ki ey abdi, ey kulum ma hameleke ala en faalte ma faalte. İşte bu yaptığını neden yaptın? Seni buna ne hamletti? Neden yaptın? Neden bu işe giriştin? Bu işe seni yönelten, bu işe seni sevk eden nedir diyor. Evet. Muhtelif lafızlarla gelmiş. Hepsi aynı anlama ifade ediyor. Aynı anlama ne yapıyor? Gemi geliyor. Daha sonra diyor ki gal. Diyor ki mehafetuk. Adam diyor ki korkun. Ya da farakum mink. Evet. Huvel haf. Her ikisi de korku anlamına geliyor. Ve hu bi mana ma tekaddeme min kavlihi haşyetuk. Daha önceki rivayette de Ebu Hureyre rivayetinde ne gelmişti? Haşyet. Bakın. Haşyet, mekafet, sonra farak. Bunların hepsi arkadaşlar neye geliyor? Aynı anlama geliyor. Arada ne yok? Fark yok. Sadece lafızlar. Evet. Sonra devam ediyor. Diyor ki ve gâle merraten uhra. Yine diğer bir seferde ondan önce diyor ki gâle fema telafahu en rahimahu indaha. Evet. Onun bu yaptığı işi ne telafi etti? Allah'ın ona neyi? Rahmeti. Yani bu yaptığı vasiyet ne? Kötü bir vasiyet. Yani insan ne yapılamaz? Asla ateşle yakılamaz. Ateşle yakmak kime aittir? Rabbime aittir, değil mi? Evet, Rabbime aittir. Yani İslam dininde bir adam ne kadar büyük günahkar da olsa, ne kadar büyük müşrik de olsa, ne kadar büyük tağut da olsa, firavun da olsa, kafir de olsa, ne derseniz deyin, ateşle yakılmayı ne yapmaz? Hak etmez. Evet. Onu bile öldürürken en güzel surette ne yapacaksın? Öldüreceksin. Azap yok, işkence yok. Şimdi burada ne diyor? Burada dediği şu. Diyor ki, Rabbinin rahmeti ne yaptı? O adamı ne yaptı? Affetti. Rabbinin rahmeti o adamın yaptığı işi ne yaptı? Telafi etti. Neydi o adamın yaptığı iş? İşte yakılmayı ne yapmak? Vasiyet etmek, değil mi? Hatta öyle bir zanla da kapıldı ki bunu yaparken o parçalarını Allah ne yapmayabilir? Birleştirmeyebilir. Evet. Bu zanla da ne yaptı? Kapıldı. Diyor ki ve gâle merraten uhra, ondan sonra gene dedi ki diyor, bu sefer olumsuz siga fema telafahu gayruha. Rahmetinden başkası onu ne yapmadı? Telafi etmedi. Orada rahmeti telafi etti diyor. Bu cümlede de rahmetinden başkası onu ne yapmadı? Telafi etmedi. Yani ennehu taala indema qale hazihi'l kelime, Allah ona bu kelimeyi söyleyince rahimahu dune ihmal. İhmal etmeden ona merhamet etti. Bel esra ileyhi bi rahmetihi. Aksine ne yaptı? Rahmetiyle ona koştu. Fe gafere lehu, onu bağışladı. Fema a'zama hazel kerem, Allah'ın bu keremi ne kadar da büyük. Ve evsa hazel hilm ve rahme, bu hilmi rahmeti ne kadar geniş. Hâzâ mâ şek hâzel racul fî kudretillah. Üstelik bu rahmeti bu adamın Allah'ın kudretindeki şekkiyle, şüphesiyle birlikte ne yaptı? Tecelli etti. Görüyor muyuz? Evet. Ve ademi imanihi, ki imanı yoktu, bima yecip aleyhi, gerekli bir şekilde, farz olan bir şekilde, bi ennehu taala ala kulli şeyin kadir, Allah her şeye nedir? Muktedirdir. Ve lakin rahmetullah taglubu gazabe, Allah rahmeti, Allah'ın rahmeti neyin önüne geçer? Gazabının önüne geçer. Sonra devam ediyor ve tekaddeme beyanu şahid minih, bu hadisten diyor kastedilenin ne olduğu daha önce geçti. Ve ve kavlullahi teala, Allah azze ve celle'nin kavli ve hitabuhu, hitabı lihazer racul, bu adama, mimma yedullu, delalet eder ala ennehu teala, Allah azze ve celle yekulu ve yetekellemu metaşa, ne zaman isterse ne yapar? Der ve konuşur. Ve yükellimu men yeşa, istediğiyle konuşur. Ve kelamuhu teala, Allah'ın kelamı, la hasra lehu, neyi yok? Sonu yok. Ve la nefade, tükenmesi yok. Ve huve gayru halkihi, kelamı mahlukatının gayrıdır. Li ennel kuffar vel münafıkîn, kafirler ve münafıklar, yuridûne en yubeddilû kelamallah, Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek istiyorlar. Ve zâlike kat yaka, bu da bazen oluyor. Ve amma halkullahi teâlâ felâ tebdîle lehu, ama Allah'ın mahlukatında bir değişiklik ne değildir? Söz konusu değildir. Onu asla ne yapamazsın? Değiştiremezsin. Kema fi hadihi nusus, İşte bütün bu naslarda ispatu sıfat el ihtiyariye, Allah'ın ihtiyari sıfatlarının neyi var? İspatı var. Ve hiye min tamami hamdihi, Allah'ın hamdinin neyinden bu? Övülmesinin bütünlüğünden, tamamından. Femen lem yukirra biha, kim ki bu sıfatları ikrar etmezse, lem yumekkinhul ikrar, onun için ikrar mümkün olmaz. Bi ennallâhe mahmud, övülmesi gereken kim? Allah olduğuna dair onun için ikrar mümkün olmaz. Yani kim ki Allah'ın sıfatlarını ikrar etmezse, Allah'ın övüleceğini de ikrar etmez. Kaideyi görüyor musunuz? Ve ennehu Rabb, Allah Azze ve Celle Rabb, ve ennehu Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi olduğunu da kabul etmiş olmaz. Yani ne demek istiyor? Diyor ki, buraya çok dikkat edelim, Allah'ın ihtiyari sıfatlarını ispat etmek Allah'ı hamd etmenin neyidir? Gereğidir. Allah'a güzel bir şekilde hamd etmek istiyorsan Allah'ın bu sıfatlarını ne yapacaksın arkadaşım? ispat edeceksin. He, ispat etmedin mi, ikrar etmedin mi? Allah Azze ve Celle'nin övülen bir Allah olduğunu ne yapmamış oldun? İkrar etmemiş oldun. Başka alemlerin Rabbi olduğunda ne yapmamış oldun? Kabul etmemiş oldun. Görüyor musunuz? Evet. Kaide bu. Sonra diyor fe innel hamd zıddüz zem. Hamd zemmin, kınamanın neyi? Zıttı. Ve vel ihbar. Peki nedir hamd? Haber verme. Bimahasinil mahmud. Övülenin iyiliklerini. Kimin? Övülenin. Kimi övüyorsun? Allah'ı. Övülenin iyiliklerini haber verme. Güzelliklerini haber verme. Maal mahabbelehu. Ama bu haber vermeyi neyle birlikte yapacaksın? Sevgiyle. Yani övülenin güzelliklerini, iyiliklerini onu severekten, onu sevmeyle birlikte ne yapmak? Haber verme, ortaya koyma. Kema ennezzem, kınamada aynen ne gibi? Huvel ihbar, haber verme. Bimesavi el mezmum, kınanan şeyin neyini? Kötülüklerini. Ma buğvihi, neyle birlikte? Buğzuyla birlikte, sevmemeyle birlikte. Ve cimaul mesavi fi'lüş şer. Kötülüklerin toplandığı ne? Nokta ne? Ne? Ne de toplanır bütün kötülükler? Şer işlerde. Kema enne cimaul mahasin. İyi işlerin toplandığı şeyde ne? Fi'lül hayr. Hayır işlerdir. Görüyor musunuz? Bunlar İbn-i Kayyum'un cümleleri. Çok güzel cümleler. Diyor ki femen kâne yuf'alul hayr. Kimin ki hayır yapılıyorsa, neyiyle? Bir meşiyetiyle, dilemesiyle ve kudretihi, kudretiyle istihakkal hamd. Neyi hak eder? Hamdi. Anladık mı? Kimin ki dilemesiyle ve kudretiyle hayır işleri yapılıyorsa, yaptığımız işleri kimin dilemesiyle yapıyoruz? Allah'ın. Kimin kudretiyle? Allah'ın. İşte o neyi hak eder? Hamdi. Ve men lem yekun lehu fiil ihtiyari. Kimin ki ihtiyari fiili yoksa, ne demek ihtiyari? Seçime, kendi seçimine bağlı. Yakumu bihi, onu yaptığı ve yef'aluhu, ortaya koyduğu bir meşiyeti, meşiyetiyle ve kudreti, kudretiyle la yakunu halikan. O ne olmaz? Halik olmaz. Ve la rabben lil alemin, ne de olmaz? Alemlerin Rabbi de olmaz diyor. Diyor ki ve gad ulime bil ittirar, zaruretle bilinir ki ennallaha teala, Allahu teala huvel haliku vahdehu, tek başına ney? Yaratan. Huvel razzak vahdehu, tek başına ney? Rızık veren. Huvel muhyi vel mumit vahdehu, dirilten ve öldüren tek başına. Ve hâzâ huvel fi'lül ihtiyari, bu ihtiyari fiilin kendisi. Fe vecebe ispatu lillahi teala, o halde bunun Allah hakkında neyi gerekir? İspatı gerekir. Diyor ki ve kezalike, yine bunun gibi ittisafuhu, Allah'ın tanımlanması, vasfedilmesi bir sıfat, sıfatlarla misler rahmanir rahim, rahman ve rahim sıfatlarında olduğu gibi. Fe inner rahmanir rahim, çünkü rahman ve rahim ellevi, öyle ki yerhamul ibade, kullara rahmet eder. Bi meşiyetihi, dilemesiyle ve kudretihi, kudretiyle. Ve kezalike yine yuazibu, azap eder men asahu, kendisine isyan edeni. Bi meşiyetihi, meşiyetiyle ve kudretihi, neyle? Kudretiyle. Fe tasarrufu, Allah'ın tasarrufu, fi mulki, mülkünde. Mülkündeki tasarrufu, iktidarı. Dellet aleyhi, buna ne delalet eder? Ne bunu gösterir? Esma'uhu, Allah'ın isimleri. Ve sıfatuhu teala, sıfatları. Femen enkere sıfatihi, kim ki Allah'ın sıfatlarını inkar ederse, lezimehu, lazım olur ona, tatiluhu, Allah'a tatil etmek, işlevsiz kılmak. Neden? An tasarrufi fi mulkihi, mülkündeki tasarrufunda. Arkadaşlar bu cümleleri var ya, yani böyle günlerce açıklasanız bitmez. Emin olun bitmez. Yani bunları nasıl kaleme almış bu zat, bu İbn-i Kayyım? Allah rahmet eylesin kendisine, anlamak mümkün değil. Bazen sofilerin kelamına gidiyorsun. Vehbi, vehbi. Yani çok enteresan cümleler bunlar. Gerçekten. Böyle kalpten geliyor bunlar, kalpten. Yani hep okuyarak olmuyor bazen, yaşayarak oluyor işte. Allah'ın isim ve sıfatlarını öğrenip yaşayınca ne oluyor? O halden sirayet ediyor, çıkıyor. Sen düşünsen onu, düşünsen ibraz edemiyorsun onu. Çünkü yaşamayla alakalı o. Hani diyor ya, Allah'tan hakkıyla korkun ki Allah size neyi öğretsin? Bilmediklerinizi öğretsin. İşte nasıl öğretiyor bilmediğini? Sadece okuyarak değil. Benim bir hocam vardı Medine'de, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Bir cümlesi vardı. Her hadisi şerh ettiğimde 30 yıl Buhari şerh etti adam. Her hadisi, belki yani aynı hadisi bir yılda 50 kere yapıyordu, bilmiyorum yani. Her hadisi diyor, Buhari'den o hadisi her şerh ettiğimde bir evvelkinden daha fazla bir şey öğreniyorum. Yani okuturken bir şey öğreniyorum. Okurken değil. Okuturken, öğrenirken. Bazen diyor çıkardım dersten, giderdim eve, ya benim aklıma nereden geldi? Ben böyle bir şey de okumamıştım. Daha sonra dönerdim diyor, bakardım diyor, bir şerhte muhakkak onu bulurdum. İşte yani öğrenme böyle bir şey. Hakkıyla Allah'a teslim olursan Allah ne yapacaktır? Sana kapılarını açacaktır. Evet. İşte bu zatları açmış kapılarını. Gale Teala, Allah buyurdu ki diyor, Rabbukum a'lemu bikum. Sizi en iyi bilen kim? Allah. İn yeşe, isterse yerhamkum. Size merhamet eder. Ev in yeşe, ama istemezse ya da isterse yuazibkum, size ne eder? Azap eder. Feallakar rahme vel azab bimeşiyetihi. Evet. Rahmet ve azabı neye bağladı Allah? Meşiyetine. Huve teala, işte o Allah ki lem yezel bi sıfatihi, o sıfatlarıyla muttasaf ezelden beri, yef'alü ma yeşa, ezelden beri dilediğini yapıyor. Lehul kemalül mutlak. Mutlak anlamda kemal ona ait. Ne de fi kulli vaktin, her vakitte, fil ezeli, ezelde, ve fil ebedi, ebette. Ve hâzâ mimma erâdehul Buhari. İşte bu Buhari'nin kastettiği şey. Rahimahullah, bi zikri hâzihin nusus, bu nasları zikretmeyle, hilafen lima yekuluhu ehlül bidâ, bidat ehlinin söylediğinin neyine? Tersine. Evet. Kısaca hadisten aldığımız bu. Daha sonra hadiste diyor ki devamında, fehaddestu bihi, yani Süleyman Ettemimi diyor ki, Eba Osman ennehdiye bu hadisi tahdid ettim. Fekale dedi ki diyor, semiyatu hâzâ, bunu işittim. Min Selman el Farisi, Selman el Farisi'den. Demek ki bakın, Selman el Farisi'den de ne yapılmış? İşitilmiş değil mi? O da ayrı bir sahabi. Gayre ennehu, ancak o zâde fihi, onda bir ziyade kattı. Ezruni fil bahri. Hem Ebu Hureyre hadisinde hem de Ebu Said'de saçın savurun diyor, değil mi? Gerçi Ebu Hureyre hadisinin bazı rivayetlerinde ne var? Deniz var. Yarısını denize, yarısını karaya. Bu Selman hadisinde ziyade var. Nereye saçın diyor? Denize saçın diyor. Gale İmamul Buhari rahimahullah haddesena Musa, bakın başka bir kanal, işte o demin verdiğimiz rivayet. Gale haddesena Mu'temir, burası. Şu isnadı size işaret ediyor. Bakın şu isnadı. Gördünüz mü? Ve gal diyor ki lem yepteir, ne yapmadı? Biriktirmedi, göndermedi. Ve galeli halife, halife bana dedi ki diyor, gale haddesena Mu'temir, Mu'temir dedi ki diyor, ve gale lem yepteir, evet göndermedi. Fesserahu Katade, Katade bin Diyame Esedüs'ü tefsir etti, lem yeddahir, yani ne yapmadı? Biriktirmedi, depolamadı, stoklamadı şeklinde ne yapmış? Tefsir etmiş. Evet. Kısaca arkadaşlar, bu hadisin şerhi bu. Babı da bitirmiş olduk bu vesileyle. Yani yaşlattı bizi bu bab. Evet. Bayağı bir uzun sürdü. Şimdi diğer dersimize hemen geçelim. Klimayı açayım mı? Aç biraz. Evet, geçen ders neden bahsetmiştik? Evet, evet. Bu mefhumdan bahsetmiştik. Ve şeye girmiş miydik? Neden illa da sahabe anlayışı gereklidir? Girmiştik, rivayetleri almıştık değil mi? Evet, ne almıştık? Hatırlayan yani, var mı? 10 katır yani bir tane, o 9 tanesini yapanın. Evet. Sahabe zamanında. Evet. Güzel. Konuşamaz. Yani. Güzel. Şimdi bakın arkadaşlar, bugün kısaca bir meseleye burada değineceğiz. Diyoruz ya, neden sahabenin fehmi, yani neden sahabenin fehmini almak zorundayız? Niçin? Bize neden sahabenin fehmi illa da ne? Gerekli. Yani bunu biz söylediğimiz için mi gerekli? Yani işte ya işte sahabenin fehmini alalım. Bize illa da lazım bu. Biz böyle görüyoruz, böyle itimat ediyoruz. Şeklindeki bir niyetten, talepten mi bu çıkıyor? Ha, yoksa yani bununla alakalı elimizde naslar mı var? Bak şimdi. Diyor ki muhtelif naslar var. Hepsini almayacağım ben. Bir kısmını alacağız. Ondan sonra inşallah maksat daha da ne olacak? Hasıl olacak. İlk Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Estağfirullah. Ve's-sabikun el-evvelun minel muhacirin ve'l-ensar. Muhacirden ve ensardan İslam'da ne geçmiş olanlar? Öne geçmiş olanlar. Ha, demek ki sahabeyi kastediyor. Yani muhacir ve ensar kimden oluşuyor? Sahabeden oluşuyor. Sahabenin dışında muhacir ve ensar hükmi boyutta var. Sadece hükmi boyutta var. Ayetin kapsamına girmiyor. Evet. Sonra vellezine tebaahum bi ihsan. O sahabeye neyle uyan? İhsanla uyan. Şimdi bu çok önemli. Hatırlarsanız önceden bir şema yapmıştım tahtaya. Bir muhteva açısından selefin tanımı, bir de ne? Zamansal açıdan. Hatırlıyor muyuz? Evet. He. Şimdi bu ayet-i kerimede her ikisi de var değil mi? Kapsam açısından da zamansal da var, kapsam da var. Ne demek o? Açıklayacağız şimdi. Zamansal açıdan biz biliyoruz ki bu 3. 1, 2, 3 değil mi? Sahabe, selef-i salihin deyince sahabeyi anlıyoruz. Tabi'in ve etba. Etba-u tabi'in. Bu zamansal açıdan. Bir de kapsam açısından ne demek kapsam? Yani muhteva, uyguladıkları yöntem, üzerinde durdukları yöntem, peşinden gittikleri yöntem. Ha, bu sahabe ile başlar. Ta en son atıyorum işte diyelim ki Allah rahmet eylesin el-Elbaniye kadar gider. Örnek. Yani bu da selefin işine girer. Neden? Çünkü aynı yöntem üzere gidiyor. Kur'an, sünnet. Kur'an, sünnet. Değil mi? Kur'an ve sünneti ama neyle anlama? Sahabe. Sadece sahabe değil. Selefi salihin dediğimiz o üç ney? Kutlu neslin neyiyle? Fehmiyle anlama. Şimdi bu ayette hepsi var. Bir, sahabe diyor. Zamansal açıdan ismini vermiş muhacir ve ensar. Sonra onlara ihsan üzere uyan diyor. Şimdi tabi'in ve etba tabi'in onlar ne üzere uymuştur? İhsan üzere. İmam Buhari de ihsan üzere uymuştur. Öncesinde Şafii. Öncesinde Malik. Sonrasında İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim vesaire. Anlatabildim mi? Yani onlar da ihsan üzerine uymuştur. Demek ki ayet-i kerime ne yapıyor? Öne çıkarıyor işte bu insanları. Diyor ki daha sonra radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur. Evet, bakın Allah'ın onlardan razı olduğunu ifade ediyor. Ve radu'an, onlar da kimden? Allah'tan razı olmuşlardır. Ve addelehum cennatin tecri tahtehel enhar. Zeminlerinden nehirler akan ne? Cennetlere onları hazırlamıştır. Halidne fiha ebeda, ebediyen orada kalacaklar. Zelikel fevzul azim. Bu nedir? Büyük bir nedir? Kurtuluştur. Değil mi? Başarıdır. Ha, demek ki yani ayetle sabit. İşte kim derse ki size illa da niye fehmi sahabe diyorsunuz? Ha, Tevbe suresi 100 nolu ayet öyle söylüyor. Biz demiyoruz. Ayet söylüyor. Ha, diyor ki muhacir ve ensardan İslam'da önce geçenler. Evet. Başka onlara ihsan üzere. Ne demek ihsan? Orada ihsan kelimesi neyle açıklanmıştır? Hikmet ya da sünnetle açıklanmıştır. Onlara sünnet üzere ne yapan? Uyanlar ya da hikmet üzere uyanlar. Evet. Bakın şimdi bir iki rivayet alalım daha iyi anlayacağız. An Abdullah İbni Mesud. An Abdullah İbni Mesud radıyallahu an. Abdullah İbni Mesud rivayeti. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal, Peygamber Efendimiz buyurdular ki hayrun nas karni. Yüzyılların en hayırlısı ne? Benim çağdaşlarım, değil mi? Yani kimi kastediyor? Sahabe. Thümmel lezine yelunehum. Sonra kim? Onlardan sonra gelenler. Thümmel lezine yelunehum. Sonra kim? Onlardan sonra gelenler. Yani bak ne yaptı? Evet, sahabe tabi, netva tabi. Thümme yeci'u ekvamun. Sonra ne olur? Onlardan sonra bir takım kavimler gelir. Tesbiku şehadetu ahadihim yeminehu. Onlardan bir tanesinin şahitliği yeminin önüne geçer. Ve yeminuhu şehadetehu. Yine bir tanesinin yemini de neyin önüne geçer? Şahitliğinin önüne geçer. Ne demek? Gale İbrahim. İbrahim en-Nakhai dedi ki ve kânu yadribûnena alel ahdi ve şehadat. Biz çocukken diyor velilerimiz, yani babalarını kastediyor, bizi eşhedü billah, yani Allah şahit ki, ya da ve Allah ile ahdim olsun gibi sözleri söylediğimizden dolayı döverlerdi diyor. Yani ne demek? Yani onlar illa da lazım olan yerde yemin ederlerdi. İlla da gerekli olan yerde yemin ederlerdi. İlla da gerekli olan yerde şahitlik ederlerdi. Yani ne demek? İşte bu üç kavimden sonra, yani üç nesilden sonra öyle nesiller gelecek ki onlarda yemin kırla. Birazdan alacağız. Lazım olmadığı halde yemin ederler. Başka? Kendilerinden şahitlik istenmeden ne yaparlar? Şahitlik ederler. Hepsini alacağız birazdan. Muhtelif rivayetler geliyor. Bu ilki Abdullah İbni Mesud rivayetiydi. İkincisi İmran İbni Husayn rivayeti. Hayrukum karni. En hayırlınız benim yüzyılım. Thümmel lezine yelunehum. Sonra onlardan sonra gelenler. Thümmel lezine yelunehum. İşte şu tanım. Sonra onlardan sonra gelenler. Gale İmran. İmran bin Husayn dedi ki la edri evvekeren nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ba'de karnen ev selase. Peygamber Efendimiz iki ya da üçten sonra bir yüzyıl zikretti mi ki zikretti, tam bilmiyorum diyor. Daha sonra diyor ki gale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki inne ba'dekum kavmen. İşte sizden sonra bir kavim gelecek, şu etbadan sonra. Yahunune, hıyanet edecekler. Ve la yu'temenune, kimse bunlara itimat etmeyecek. Yani emanet yok bu adamlarda. Hıyanet var, külli. Görüyor musunuz özellikle? Yani çok önemli bunlar. Emanet yok, ne var? Hıyanet var. Bitti mi? Bitmedi. Ve yeşhedûne ve lâ yüsteşhedûn. Şahitlik etmeleri istenmeden şahitlik edecekler. Sonra ve yünvirûne ve lâ yefûn. Adak adayacaklar, yerine getirmeyecekler. Söz verecekler, yerine getirmeyecekler. Ve yazharu fihimis semen. Evet. Onlarda sadece yeme içme, sadece dünya hayatıyla iştigal etme. Ne yapacak? Hakim olacak. Yani yeme içmeden başka hiçbir şey bilmeyecekler. Evet. Hep yiyecek içecekler. İnsan deyince akla ne gelir? İyilik ve kötülük. Kötülük deyince mesela benim aklıma Roma tarihi gelir. Roma tarihi. Yani dünyada vahşetin en ne olduğu, hakim olduğu dönemlerden bir tanesi. Sadece yemek, içmek ve adam öldürmek. Başka hiçbir şey yok. Evet. Yemek, içmek, adam öldürmek. Başka hiçbir şey yok. Efendiler ve köleler. Başka hiçbir şey yok. İşte yani bu öncesinde de varmış. İslam gelmiş, bunu zapturapt altına. Bakın işte Araplara bakın. Bakın Araplara. İslam'ın gelmesinden önceki Araplara. Adam diyor ki nahnu kavmun la ne'kul hatta necu. Biz yemek yemeyiz diyor. Öyle bir kavimiz ki yemek yemeyiz. Ta ki acıkıncaya kadar. Ve izâ ekelnâ la neşba. Yediğimiz zaman da doymayız. Bütün hayatları mal mülk ve ne üzere? Yeme içme, zevk-ü sefa, karı, çoluk çocuk, bu. Başka hiçbir şey yok. Evet. İşte yani İslam geldi, bunu kayıt altına aldı. Ebu Zerler çıktı değil mi? Ebu Derdalar çıktı. Hani birileri ilk sosyalist diyor ya onlar için. Hep söylüyorum derslerde. Ha. Halbuki ne alaka? Ha. İslam'ın zühdünü temsil ediyorlar. Ha. Ama sonra ne oldu işte? Diğer bir rivayet. Rivayetler çok hızlı geçiyorum arkadaşlar. Zürare bin Ebi Evfa hadisi. Hayru hâzihil umme, bu ümmetin en hayırlısı, el karnul lezine bu istufihim, içinde gönderildiğim yüzyıl, yani sahabe. Sümmel lezine elunum, sonra onlardan sonra gelenler. Diyor ki Ebu Avane rivayetinde, vallahu alem ezekere sarif emra, üçü zikretti mi zikretmedi tam bilmiyorum. Aynen bir misli hadisi zehtem. Sonra diyor ki, sonunda ziyadesi var. Ve yahlifune ve la yustehlefur. Kendilerinden yemin etmeleri istenmeden ne yaparlar? Yemin ederler. Bakın ziyade. Evet. Sonra hayrun nas karni. İnsanların en hayırlısı benim yüzyılım. Sümmel lezine elunum. Sonra onlardan sonra gelenler. Sümmel lezine elunum. Sonra onlardan sonra gelenler. Sümme yeci'u kavmun. Sonra bir kavim gelir. Yetesemmenun. Sadece yiyip içerler. Yuhibbune essimen. Yemeği içmeyi çok severler. Başka hiçbir şeyle iştigal etmezler. Yantukune şahade. Şahitliği nutk ederler. Şahitlik yaparlar. Gable en yüseluha. Kendilerinden istenmeden. Evet. Tirmizi rivayeti. Yutune şahade. Şahitlik yaparlar. Gable en yeseluha. Kendilerinden ne yapılmadan? İstenmeden, talep edilmeden. Başka bir rivayet. Hayru ümmeti, ümmetimin en hayırlısı, el karnul lezine bu iftufihim, işlerinde gönderildiğim yüzyıl, fümmel lezine evrinom, sonra onlardan sonra gelenler, vallahu alem ezekere sarif emla, üçü zikredip zikretmeni tam bilmiyorum, fümme yahlufu akvamun, sonra onlardan sonra kavimler gelir, yuhibbune semane, yeme içmeyi severler sadece, yeşhedune gable en yüsteşhedu, şahitlik edilmesi istenmeden ne yaparlar? Şahitlik ederler. Tirmizi rivayeti arkadaşlar, dikkat edelim. Sümme yenşav akvamun. Sonra bir takım kavimler çıkar işlerinde. Yeşhedune ve la yüsteşhedun. Şahitlik etmeleri istenmeden şahitlik ederler. Ve yehunune ve la yu'temenun. Hıyanet ederler. Kendilerine itimat edilmez. Ve yefşu fihim simen. Sadece yeme içme aralarında ne yapar? Zuhur eder. Diğer Tirmizi rivayeti. Sümme yefşul kezibu. İşte. Sonra aralarında ne yayılır? Yalan. Gördünüz mü arkadaşlar? Sonra aralarında ne yayılır? Yalan. Hatta öyle ki bakın neyle alakasını kuruyor? Yeşhedur racul ve la yüsteşhed. Adamdan şahitlik etmesi istenmeden şahitlik eder. Demek ki yalanın bir boyutu ne? Şahitlik. Sonra ve yahlifur racul ve la yustahlef, yemin etmesi istenmeden ne yapar? Yemin eder. Anladık mı? Demek ki yalan boyutu bu. Yani en büyük yalan özellikle şahitlikte ve yeminlikte kendini ne yapıyor? Gösteriyor. Bunu bize ne yapıyor? Bu hadis ifade ediyor. Daha sonra başka bir rivayet. Kıyla ya Resulallah. Burada soruluyor Peygamber Efendimiz'e. Denildi ki ey Allah Resulü, eyyün nas hayır. Hangi insanlar en hayırlıdır? Burada soruluyor. Fekal dedi ki ene ben vellezine mayi ve benle birlikte olanlar. Sümmellezine alel eser. Sonra eser üzere, hadis üzere olanlar. Sonra devam ediyor. Diyor ki sümmellezine alel eser. Sonra yine hadis üzere olanlar. Üç kavim sayıyor. Yani ben ve benle birlikte olan sahabe, sonraki tabi'in ve etba. Peki neden tabi'in ve etba arkadaşlar? Çünkü ne üzere onlar? Eser üzere, hadis üzere. Gördünüz mü? Buna çok dikkat edeceğiz. Yani neden? İşte ondan dolayı. Sonra ne olur? Sümme ke'ennev rafada men bakiye. Sanki diyor sahabi, Peygamber Efendimiz geri kalanları ne yaptı? Kabul etmedi, rafz etti, reddetti. Yani işte. Neden alıyoruz bu üç nesli? Reddettiği için. Üç neslin dışındakileri. Diğer bir rivayet. Bu istu min hayri kurun beni Adem. Ben beni Adem'in yüzyıllar içinde en hayırlısından yollanıldım. Karnen fe karn. Bir karın peşinden bir karın. Hatta kuntu öyle ki idim minel karnillevi kuntu minhu. Evet. İçinde olduğum 100 yıldaydım. Daha sonra diğer bir rivayet. Hayrun nas karni minhu. İnsanların en hayırlısı içinde yaşadığım 100 yıl. Thümmel levine yelunehum. Sonra onlardan sonra gelenler. Thümmel levine yelunehum. Sonra onlardan sonra gelenler. Thümmel rabi erda ila entekume sa'a. Dördüncüye gelince kıyamete kadar onlar en reziller olacaklar. Dördüncüye gelince kıyamete kadar onlar en reziller olacaklar. Yani rezilliğe en yakın olan insanlar olacaklar. Bu usta pek çok rivayet var. Pek çok rivayet var. Hepsini okumak burada mümkün değil. Yani Bureyde İbnül Husayyip'ten, Sa'd bin Temimi'den, işte Cade bin Hubeyra'dan, Semura bin Cündüp'ten, Ebu Berze el-Eslemi'den, Cemile binti Ebi Leheb'den, Enes'ten, Cabir'den, yine mürsel olarak Amr bin Şurahbil'den ve Katade'den vesaireden. Tek bir rivayet var. Evet. Onu alacağız. İnşallah konumuzu ne yapacağız? Bitireceğiz. Diyor ki, okumuştuk. Konuyla alakası var. Bir daha okuyacağız. Cabir İbni Semura'dan Hataba Ömer en-Nas bil Cabiye. Ömer İbnül Hattab Cabiye'de insanlara hutbe irad etti. Fekale dedi ki, diyen kim arkadaşlar? Hazreti Ömer. Hilafeti döneminde. İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâme fî mifli makâmi hâza. Peygamber Efendimiz benim bu durduğum gibi aynen şu makamda durdu. Fekale dedi ki, ahsinu ila ashabi. Ashabıma iyilik edin. İyi davranın. Sümmellezine yelunehum. Sonra onlardan sonra gelenlere. Sümmellezine yelunehum. Sonra onlardan sonra gelenlere. Gördük mü? Yani Hazreti Ömer peygamberden naklediyor. Aynen peygamberin durduğu yerde aleyhissalatü vesselamın. O durduğu makamdaki gibi. Diyor ki, ashabıma ne yapın? İyi davranın. Sonra onlardan sonra gelenlere. Sonra onlardan sonra gelenlere. Hani birileri diyor ya, niye illa Selefi Salih'in fehmi? Bak Hazreti Ömer bile öyle söylüyor. Evet. Sümme yeci'u kavmun. Sonra o üçüncülerden sonra kavimler gelecek. Yahlifu ahaduhum alel yemin. Bir şeye yemin edecek. Gable en yüsteşe. Kendisinden yemin etmesi, şahitlik etmesi istenmeden. Femen ahabbe minkum, sizden kim severse en yanale kavuşmayı, elde etmeyi, bahbubetel cenne, cennetin en ortasına, en güzel yerini. Sizden kim ki cennetin en güzel yerine, en ortasına ne yapmak isterse kavuşmak, orayı almak, kazanmak, fel yelzemil cemaate. Cemaate ne yapsın? Bağlı kalsın. İşte cemaat ehli sünnet vel cemaat. Cemaate ne yapsın? Bağlı kalsın. Ehli sünnet vel cemaatin içi boşmuş. Televizyona çıkıp utanmadan bir de konuşuyorlar. Ehli sünnet vel cemaat deyince işte bunlar akla geliyor. Bunlar. Evet. Niye? Fe inne şeytan ma al vahid. Çünkü şeytan tek kişiyledir. Ve huve minel isneyni ebad. İki kişiden daha nedir? Uzaktır. Ve la yahluvenne raculun bimraatin. Bir adam bir kadınla yalnız başına kalmasın. Fe inne şeytane thalifuhuma. Çünkü şeytan kaçıncıları olur? Üçüncüleri. Ve men kâne minkum, sizden kim ki tesurruhu hasenetuhu, yaptığı iyilik onu mutlu ediyorsa. Bakın burada imani bir kaide veriyor. Yaptığın iyilik seni mutlu ediyorsa. Sonra ve tesuuhu seyyuhu, yaptığı kötülükte onu mutsuz ediyorsa. Fehuve mümin. İşte mümin olan odur. Soracağız arkadaşlar. Kaç tanemizi yaptığı iyilik mutlu ediyor? Kaç tanemizi kötülüğü mutsuz ediyor? Eğer böyleyse o nedir diyor Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklinde. Nedir diyor? Mümindir diyor. Hulasa, konu bitmez. Neden fehmi selef, neden selefi salihinin fehmi, neden illa da bu anlayış, işte dediğimiz gibi. Hangi yönden bakarsanız bakın, ister zamansal ister kapsam açısından bakın. Değişen bir şey yoktur. eser üzere olmak, hadis üzere olmak her zaman temel vasıftır. Demek istiyor ki bu rivayetler bize eser üzere olan, hadis üzere olan yalan konuşmaz. İlim sahibidir. Yeminini gerektiği yerde yapar. Şahitliğini gerektiği yerde yapar. Dünyaya çok fazla ne yapmaz? Meyletmez. Hemmi gayesi yemek içmek olmaz. Bunlara dikkat edeceğiz. İşte bu ne? Hadis üzere olmak. Bunun dışındakiler işte hadis üzere değildir. Hal böyle olunca bu vasfa sadece bu 300 yıl girmiyor. O 300 yılın yolundan gidip onun ışığında ne yapanlar? Aydınlananlar. Onun siracinden, kandilinden ne yapanlar? İstifade edenler de ne yapıyor? O sınıfa giriyor. İnşallah Allah hepimizi o sınıftan eylesin. Ona gayret edeceğiz. Onu başarabilmek için de ne yapmamız gerekiyor? İlimlenmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? İlimlenmemiz gerekiyor. İlimsiz olmaz. Yani biz neden gayret ediyoruz? Çabamız niye? Neden uğraşıyoruz? Neden? Yani teoride kalsın, uygulayalım mı? İşte teoride kalsın, sadece bilelim işte. Çan çan çan biri geldiği zaman cevap verelim hemen böyle. Takır takır böyle. Hayır, hayır, hayır. O değil. Önce uygulayacağız arkadaşlar. Önce uygulayacağız, gerektiği yerde cevap vereceğiz. Uygulamadan sen istediğine cevap ver. Hiçbir anlamı yok. Hülasası bu. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.